أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فيد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤته أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم وما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اِنَّ شُبَسِزْ اَلَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ Sana biat edenler, اِنَّمَا ancak يُبَايِعُونَ biat etmişlerdir Allah'a Allah'a. يَدُ eli Allah'ı Allah'ın fevka üzerindedir, اَيْدِهِمْ onların ellerinin, فَمَنْ şu halde kim nekese ahdini bozarsa, فَاِنَّمَا artık o yankusu ahdini bozmuş olur. عَلَى عَلَيْهِنَ nefsihi kendi aleyhine. وَمَنْ كِمْ دَ اَوْفَى vefa gösterirse, بِمَا عَهَدَ ahdine aleyhü verdiği Allah'a Allah'a, فَسَيُؤْتِهِ artık ona o da verecektir, اَجْرًا bir ecir, azimen ona büyük bir ecir. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şu halde kim ahdini bozarsa artık o ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse artık o da ona büyük bir ecir verecektir. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Bir görüşe göre onun sevap vermek hususundaki eli, lütuf ve nimeti onların verdikleri söze bağlı kalmak hususundaki ellerinin gayretlerinin üstündedir. Onun kendilerine hidayette bulunmak suretiyle verdiği lütuf, itaatte bulunmak suretiyle ortaya koyduklarından çok üstündür. Seyekulu diyecekler ki leke sana, muhallefune geride bırakılanlar, minel e'rabi bedevilerden, şagaletina meşgul etti emvaluna bizi mallarımız, ve ehluna ve ailelerimiz, festevfir lena bundan dolayı bizim için mağfiret dile, yekulune söylüyorlar bi elsinetihim onlar dilleriyle, مَا شَيْءِ لَيْسَ olmayan fi قُلُوبِهِمْ kalplerinde, قُلْ دَ كِي فَمَنْ يَمْلِكُ güç yetirebilir lekum şimdi size, مِنَ اللّٰهِ Allah şeyen herhangi bir şeyle, اِنْ اَرَادَ isteyecek bikum size darran bir zarar, اَوْ اَرَادَ ya da bikum اَرَادَ bikum dileyecek olsa nef'an bir yarar, بَلْ hayır كَانَ كَانَ اللّٰهُ Allah بِمَا hakkıyla te'melûne bir yaptıklarınızdan habiren haberdardır. Bedevilerden geride bırakılanlar sana biat edecekler. sana diyecekler ki bizim mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da bir zarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir güçle, bir şeyle güç yetirebilir? Hayır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu ayet-i kerime ile Gıfar, Müzeyne, Cüheyne, Eslem, Eşca bedevilerini kastedilmektedir. Bunlar Medine-i Münevvere çevresinde bulunan bedevilerdir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Hudeybiye senesi umre için ihrama girip kurbanlık hayvanları da yanlarında alıp yola çıktıklarında onların da kendileriyle birlikte gelmelerini istemiş, emretmiş. Onlar ise Kureyş'ten korkularından işi ağırdan alarak ve işlerinin çokluğundan dem vurarak çıkmak istemeyip geride bırakılmışlar. Hatta Muhammed'le kendi evinde savaşmış ve onun ashabını öldürmüş olan bir kavme karşı gidip savaşacağız. Muhammed ve ashabı bu seferlerinde asla dönmeyecekler gibi laflar etmişler ve işte bunun üzerine bu ayet-i kerime onlar hakkında nazil olmuştur. Bel hayır zannantum, siz zannettiniz len yankalibe. Dönmeyeceklerini Resulü Resulü vel mu'minune, müminler ila ehlihim, ailelerine. Ebeden, ebedi olarak. Ve zuyyine, çekici kılındı. Ve zuyyine, çekici kılındı. Zalike bu. Fi kulubikum, kalplerinizde. Ve zanantum, zanda bulundunuz da zanne, bir zan ile sev'i, kötü. Ve kuntum, oldunuz kavmen, bir toplum buğra, yıkıma uğramış. Hayır, siz Resulün ve müminlerin ailelerine ebedi olarak dönmeyeceklerini zannettiniz. Bu kalplerinizde çekici kılındı ve kötü bir zan ile zanda bulundunuz da yıkıma uğramış bir toplum oldunuz. وَمَنْ كِمْ لَمْ يُؤْمِنْ iman etmezse billahi Allah'a وَرَسُولِهِ رَسُولِنَا فَاِنَّا gerçekten اَعْتَدْنَا biz hazırlamışızdır لِلْكَافِرِينَ kafirler için سَعِيرًا çılgınca bir ateş. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse gerçekten biz kafirler için bir çılgınca bir ateş hazırlamışızdır. Lillahi, Allah'ındır. Mülkü mülk. Mülk Allah'ındır. Semavati göklerin, vel ardi ve yerin. Yaghfiru, mağfiret eder, limen yeşâ'u dilediğini. Ve yuazzibu, azaplandırır, men yeşâ'u dilediğini. Ve kâne, olandır Allahu Allah, şüphesiz Allah. Gafuren, gafur, rahimen, rahim. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğine mağfiret eder, dilediğini azaplandırır. Şüphesiz Allah gafur, rahim olandır. Seyekûlu, diyeceklerdir ki el muhallefûne, geride bırakılanlar. İza zaman entalaktum, siz gittiğinizde ila meganimi, ganimetleri, lite'huzuha, almaya, zeruna, bizi bırakın da nettebi'kum, sizi izleyelim. Yuridune, istiyorlar en yubeddilu, onlar değiştirmek, kelamen, kelamını, Allah'ı, Allah'ın kelamını. Kul de ki lentettebi'una, bizim izimizden gelemezsiniz. Kezalikum, siz kesin olarak, kale buyurmuştur Allahu Allah, min kablu, önceden böyle. Feseyekulune, diyecekler, bel hayır, tahsudunena, bizi kıskanıyorsunuz. Bel hayır, kanu, kimselerdir. La yefkahune, onlar anlayan, illa kalilen, pek az. Geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki bizi bırakın da sizi izleyelim. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki siz kesin olarak bizim izimizden gelemezsiniz. Allah size daha önce şöyle buyurmuştur. Bunun üzerine hayır, biz sizi kıskanıyoruz. Biz, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir. Yukarıdaki ayetler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üç önemli vasfı üzerinde durulurken müminlere düşen görev beş madde halinde özetlendi. Sonra